카 뿌리키루 코리 뿌리키루 코리 뿌리키루 코리 뿌리키루 코리 뿌리키루 코리 ubuheruka muri murikiru kuri umwe warari mutima menyo uraduha kuri Shabujeje ntabwo nashobora. Cenda kwizeye gipe. Cenda kwizeye bro. Yo haba hari kikwagira nkuko. Ntakuzi ntiworeka ngo abantu bacane mwo bovuga sha. Toyo. Ibintu byose ntivyera nk'amataje. Vyahavuye bigenda gute? Mene ziri hano yemereka ngere ndazihaye ubwatsi. Ndazi ko ntaje kugaruka vuba. Muraduha bahana. Yuri, jewe ndamutsa nashi. Yewe kaye. Wasobose. Sinigeze kumva na kimwe. Ah, wakatete. Ona hari umugeni wangitera ko ngo wumvika. Eh, nyakira nyamu. Eh, uranange muri emazi. Be yuri rwa gwa rukuye he. Nataritse gitoke kirasha. Eh? Ama ndakanye. None arahandi umva. Ikura kakumena ndazi kwa rugo waguze. Ico gitoke wari wagiteye he? Aba rero wari wagiye nago. Ngo nugwako. Ha, ibyo nkanya bo burabitse. Ndakuzaniye agatobe k'ivyo. Ewe yuri ya na uri goyi. Aho kuye muri ya mito budandaza. None, hari ngora. Yo hevye maze kumpa biki, ukira ni bike gano. Ngenda bayu mutsungu nubwa mbere nzoba nshitse umutobe byangwa mu kanwa kanje tabesha yego ninge na rusange byangwa ari byinshi none bijya byuma ukanyisha ngahubona no bikura hehe ah no utabishaka burya kajya kumana ko none kwambaye neza kirukende cyane naho waruvu oya cyo bahandi ko ndamara mara ngire ndabikubwira aho sanze naringi ati ndamara mara none hari ngora akabido nzobanda gatora hari ikugayuriya ugenda uticaye kandi warange muriye bivyo wumva bishoboka ubuzi yuca jewe sinamanga no kumugoroba wabonaga yego sha ndamusa uje kugaruka ndakokereze nakagonda ndazi bigakora ntangorane ndazikunza canke naho noza neza none ngiye he ngo tujanirane angiye hariya ku biro rega twakazanye turiko twitegurira kwakira abagire bahunguke yego sha umwe ngo narambise kanyenyine ariko aravuga ko hari abariko barahunguka basha aha nejo niyo niriwe urazisha ko baza atacu bafise bakenera byinshi None ko ikuri tegura abandi. Ayi wawe warahejeje kwitegura. Jewe? Rega jewe nari kwitegura mu bikiga uyuri. Kabura kutigira kuko. Urambwira nyabuna ndagufasha. Be basha mwe warucibe ku mugabo ingena ameze. Asha. Ije nibyo uri kuravuga kanyo. None nibyo nibito. Amwe azosanga warasuye kuri inkumi no kuri kwema amwe inkumi mbe yuri urakomeye amwe ndende me ko nzozindukana gafu kanda wosanga ta munsi mukuru wateguye ndabutegurira ndagasha ko mucuza atari mu bazohunguka yo ntumbarire ko atazotse je wahanarinzi ko ugira usubire kuri ruburi ibyo nta nibyo nziyumvira Ega shabu ya mutuzi ntarakira. Aracari ku miti ndiyo byo kunga kwaza. Ntakundi no bihangana uko waho. Reka ndeke gutebya. Cha tujanirane. Kanyo. Shabura mbabarira ku museri batere. Hari gi usanga ibintu nyene bidatonze neza. Ahubwo shatoyo reka kwibeshera kakuba wibeshera cyangwa mbona hanatonze canke uratubwira neza ngira hari umuntu waraza kuhakora ishwi ndaho ya ubona n'imigambi ivize yo kumurondera Nta wewe. Hama anyway. Merci cyane kuri urakoze cyane kuri aka kanya. Sinzi ukuntu bivuga vraiment. Bon, ubu vraiment ndi disponible kabisa. Aho uzonshakira hose uzondonga. Cyavrai. Ubu naho ushaka mvuge kubiki. None gatoyo hari ibindi. Tari ibinyene bigezweho ku marezo sosiyo biguma bivugwa hose. Asha. Nama journaliste muri nakazi kabisa. Reka ntiworaba. Uko ibi uwa biciye ku mbuga musha muhagarara amagabo. None sico nyene tujejwe reka turi ngaha kugira abantu bamenye ukuri. Ngabo ni byosha. Mudi bihuha byotuma abantu bamarana. Cyane. Kandi urazi ko vyama vyana baye. Sinzi ko wabonye rya tweet vuga ko giti yo bari we yanyuruje bwa bwato. Yego, ishahe jana narayibonye kandi sinona biharira kabisa. Yego. Toy. Nauri mubibaza ko giti yo bayanyuruje buryo bwato. Jewe ndavye byo yankoreye. Eh. Oya, no kwemeza neza kariwe. Yego. Ibiki yagukoreye? Byotuma wibaza ko ari we yabunyuruje. Mwekasha giti. Imana izomumpera igihano bakwiranye kwe. Ya, chimkira neza ko sinduko ndanavyumva. None? Ni wibuka wa mutego bantega bagomba kunyica. Yego. None wibaza ko yari nde yabatumye. Sa? Numbarire. Bijya byose ko yaba yari giti yabikoze neza cyane kabimana yarakinze ndacari none toyo kweri kuciye wemeza yuko ari we yanyuruje burya bwato wasanga naho wihenze buri cyewe sinihenze bijya ni giti yabigize nta wundi je ni chatumye abigira ndakize toyo mgenzi nkuraba neza ntuhava umwike ka kandi atariwe kandi ahirusanga urabizi asha hari abantu benshi cyane bazira umwike asha ibyo ndabizi reka naje byaranshikiye ndagiriza abaseruko bose kandi wakoze ikosa ya Lisandra wenyine none ntiwumva ko wasanze wari ihenze chai go vraiment ndibuka ko batubwira ko arabaseruko bashaka kwigarurira amatungo yose y'irusanga voila Nagitura shobora gusanga ari kumwikeka gusa none basi hoho hari vyemeze ufise gatoro neza cyane ndabifise erega giti yashatse kwihohora kubera tatsi ndi isoko ryo gushora mafi kandi yari yabinsanze c'est pas possible no uti rero vyaramubabaje cyane gose toyo naje waho yashaka kunyicisha nta kindi yampora ikindi gituma jewe nemeza ko ariwe nuko afise umugwi wabagwanye hari yibugo ibyo mwe ntabyo muzi Ukato na burazi kwa liyo bwari buro. Ego. Yo, burazi kwa liyo gato. Mbe basha ni kuwe riki nigeze ndabye umbiri kigihe cyose. He? Kwe. Kumbu wani na? Eh. Mwani kuna wichu patre wani nisele. Yambo brigadier toto. Yambo kwe. Mbona wa kwa kire nezo na atari jana wikotu. Ijo wame nyagu tatari wawuru kwa lini. Eh, ilika wira wunik. Uvizara kugire yo. Ndahundi shaka numa zoza na seri batari wewe. Ehi, nilu kusina hundi shaka. Ura Holmes, jesu ndi konda kote. Aaaa. Kwa wana wandi baragua na hakibati. Nivito? He? Kari nda kugiega kuini. Asha ukumisi genda, niko ugeza umagusa na nuku. Jasha. Oh, ya. Uwa kuise kuini ya bitoye kabisa. Yaga segasa. Hariko na ura tukwezi, ya bitoye gutu. Nonu tayo kuri girisha. Awira hati. Nwaru kuru mwami kazi. Yaboneka. Kwanza ni kwego tari kurakora. Je nakoze kuva mu gitondo ndo ndataje kuri ubu. Oya. Ndamara rwose cyane. Oya sinduse cyane mugaba amasaha yanjye yakazi yaheze nzuka rukeje. Okay. Aho rero cyo wicara ndagutomboye dusangi. Oh. Biri umva ni cura tuma mu gikoni atubiri tumeze neza. Sio. Oya ntivyo ukunda ko nicara nga. Ah, kubiri kitakunda kandi vuze kwa jakazi. Ha. Icyanda gusavye kwini. Oya ntibikunda ndagi. Ngaha kirazira kwicana nabaki. Oh ya. Ni mu gihuri mu kazi. Yobo. Uko agahejeje gucana n'ushaka. Na kibazo. Wapfa mategeka arabitubuza naho bo wahejeje. None, patroni wawe si Alice. Eh? Ah, wanyi kwicana na jewe nta kibazo. Eh? Ah. Oh, basi cyaba sikatoye ndakurara. Basha kumanda kurara. Ego. Hebu, Alice ni mbesto wakanya nyerireka. Sinshaka kubanjimi hari muhiri. Wasina kuhundu. Lika mezeno chupa, tujie mkani kabari hoho batakubona nge hocha wenye basi. Oya, oya. Jawi nubzibu baro nabzibu na menyeri ya hura nguye. Kui, ikinzo zigiri na angu. Ahuli kura kura. Ha. Hagi tukuna uzula soo. Ha. No. Ha, oya bom hari ya homu nashenebzi. Sha kwe, niwewe ndiko nakura. Ukura mwepu. Nani wazi kumabanda kuja? Oya, oya ndazi kutagira no mugabo. Mugabo iki? Oya. Sha kwi. Ngo twigirisha. Nuko ndakwemera ufa kitu chaka cyose. Yo. Kwanza umuvi. Kwanza uyu muvi nyu gusa. Yo. Ha. Wafije ntanzoga nywareka. Umuvi nyu nye? Eh none. Oya. Wimva ufa kuza tugindi. Twemeye dushitseyo. Oya nibikunda no hava nabwije kandi ntavyemerewe. Rega mba muri family. Rega naje ndabiyizi. Nkwisi ndagutebye. Ngo shaka kugirisha. Aya nase. Ngo shaka. Kwe mvuge ngo shaka. Wane huo yuko kwa mama kara. Hii bata kwenye makaranga ni akura hei. Hii ratire kwa msozi. Ni moke ni ya rohira ila fote. Umuna kwa mama kara. Ma allô? Oui. Ah, fonde. Allô? Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, Ego. Ubutwe nawe nibaza ko dushobora kuyaga duhuta. Mubiki. Sinahuye ngira wontomorera neza. Sawa sawa. Umuntu uko manyama yaheze. Sha. Emwe manyama nyene. Kirikuzigaye wunge. Matekwa nakashamba. Fudeli. Ego. Twe nawe mwashi dufise numwe ubu turamusangiye. Haa, nibyoroshe muta. Ya? Nibyoroshe nukuri. Hele kata tuzwa nye niko uyehebo. Ewe. Ewe kisi, kila zila kwa zinwa. Ala zidufisi, nabarongo izi, nitara wazi. Leka, leka, leka, leka kunyibu tiyo mikoshira. Ingura nizo sendi mungo, nibabazi neja. None, none, uliku koriki. Jewa hongeze, bere numba, no tumani ya hura. Lego. Umbe wa muhongo. Mweza sina amanda mabuki. Au kutoro mutu wiki wazo, kuyumvira kuya. Umuti na ho, na umbo na wopa kabisi. Umuti. Oya. Jewa rero ndahabona. Uwezuka kutaku tulikumwe, kukira tusenyo ikia izini. Ibyo byo shoboka gutega muta. Jewe na kini ni ipu za tenu kubo nige izine Iho mje kahede vera Hei Tariko na we Igengi Umbiriza Hei Itunye zicho na shaka njene Kutobora Hei Umbuna wa wengira Umbuna kwa Kutukora Ego Kusa jewe ingene magazi Sha Na chombo na nokora Wapi Ego. Ego ndabyumva cyane. Ikibi bankoriye nyene. Icoma bakacishura. Sha. Wewe ndindira. Tuba cyane. Eh. Zo guhamagara ndakubwira ingende tukora. Eh. Emwe ibya izina ntibigiye koroha mukurindira kumenya ingene bizogenda ubu ni wa mwatu wasomera intererano mwatanze ku gice giheruka ariko nkuko dusanzwe tubimenyereye reka tubanze twibukanye akabazo kari kabajijwe mwumvirije ikiyago cha gipe na toyoyo mbega ni iyihe nyifato dukwiye kugira iyo udukuriye ariko adutuma gukora ibidatomoye intererano z'uno munsi reka tuzihere kuri Sabiyaremye Fulgence aba ku musozi wa Kiga mu ntara ya Mwaro neza na neza muri commune ya Rusaka yagize ati iyo udukurira ariko aradutuma bitumvikana nyifato twogira nuko twokwiyumvira ingaruka twogira inyuma y'ivyo ati kuko abenshi cyane cyane twebwe ugwaruka turakoreshwa makosa hanyuma tugasigara turicuza mu nyuma ati rero nuko twokwiyumvira imbere yo gukora Aron hatunga imana ari kumusaga nawe yagize ati inyifato dukuye kugira iyo udukuriye ariko dutuma bidatomoye ati dukuye kumwima matwi tukamenya ko ariko dutwara mu nzira itari yo ati ndetse ariko nadutesha n'ubwizigirwa mu bo turi kumwe canke dukorana ati rero umuntu nubwo yoba gukuriye ati simaka gucishe iyashatse ati kuko haraho usanga ari uguta mu ruzi kandi utari witeguye Gato gato Leandre nawe n'umunyonyo muri kirukuri atwumviririza umusigati aho bita mu Kanadi yagize ati mfatiye ku kiyago cha Toyoyo na Gipe inyifata ibereye umuntu agukuriye ariko kubwira gukora ibitabereye ati uwo muyagisha mu bwitonzi ukamwereka ko ibyo ariko arakubwira atari ibyo na gato ukamusigurira impamvu ukanamwerekana ingaruka mbi bishobora gutera aho hantu mubaye Ingrid Mucawimana nawe aba mu ntara ya Kayanza muri commune Gatara yagize ati udukuriye ariko adutuma gukora bidatomoye nyifato nziza no kutajana nyabahururu kuvyo tubwiwe byose n'abadukuriye tukabanza gushishoza neza ati bishobotse ukamwereka ko vyo ariko aragutuma atari byiza ati gucyo ukamuhakanira ariko utamubwiye nabi mbese ukabikora mu rupfasoni ati narijya ukuri kuvuga ukuzi kutavuga ukuzi Niyongabo Adela n'umunywanyi wa muri kirikuri ava ikaruzi neza na neza ishombo ariko no musaka batwumviriza mu gihugu cya Kenya yagize ati iyo ubudukuriye ari mu kudutuma gukora bidatomoye turakwiye kumenya ko umurongozi mwiza arongora intama ziwe mukuri ati iyo ashatse gukora ibinyuranye n'amategeko two namushengiza kugira ngo ahinduke ati ntabe uwo gucanishamwo abana bariye canke ngo bikwege ubwicanye ari na kare ngo wanka kugarura imene kiri hafi tiyamara kurenga impi nga ukabira nkayo Lekinera no juno musi tuzirangirize kuri Claude wo mu ntara ya Gitega muri commune Giheta yagize ati nyifato dukuye kugira kudukurira ariko adutuma gukora bidatomoye ati nuko twohagarara rugabo tugafata ingingo yo kutabikora mbere n'akazi kiwe binakunze tukagaheba reka tubonere hakajyo kugushimira mwe mwese mwatwandikiye ariko tutashoboye gusoma ubutumwa bwanyu nikwera kwa kanya katubanye gato ubu naho ni wa mwatwasomera akabazo kugice muje gukurikirana akabazo nakagakurikira Kanyenyeri na Toyoyo baremeza ko mu bihe by'ibihuha amadidane aba menshi ugasanga biroroshe ko abantu bahinduka bagakurikira amakuru atariyo bega namwe niko mubibona tanga akaroriro ndasubiramwo Kanyenyeri na Toyoyo baremeza ko mu bihe by'ibihuha amadidane aba menshi ugasanga biroroshe ko abantu bahinduka bagakurikira amakuru atariyo bega namwe niko mubibona tanga akaroriro akabazo murakumvise mukamufise ico mushikiriza imutwendikire kuri ya numero mumenyere yari yo 61 ubusa 9 103 eka nawe wa wifuza kwironkera ikintu muri kiri kuri kundwikundwi biciye ku muhora wa WhatsApp imutwendikire kuri numero 61 ubusa 9 103 bize tugushire muri uwo mugwi mushobora kandi no kubanda mudukurikirana ku rubuga rwacu ariko rwa Facebook Imbere yo kurangiza reka twibukanye ko cyari gice cy'amajana 8 na 31 muri gwa rukurikiranwa igikino muri kirukuri murakoze naho butaha cyari gikino muri kirukuri Nimuze mutangwe gusubira gutega yompi muri abaseruko n'abarengero ku munsi wa gatatu isaha imwe n'igice z'ijoro no ku munsi w'Imana isaha imwe n'igice z'agatondo kuri radio isanganiro Muri kirukuri ni gikino mutegurirwa na la benevolencia.